rzuca nami jak liść. Mi omija nas ten cały wyścig i zbędny zgiełk. Nie słyszę świata, sam mgły zbyt gęstych myśli, zbyt ciężkich, żeby drwić z nich i widzieć w nich cel. Czuję jej biel na mojej skórze, a w ustach jest zapach słony, lęk wysokości. Mimo to chcieliśmy latać bez skrzydeł. Kurwa, dopiero stąd to widzę, jak sznur speciony z naszych dni, gdy zaczyna mi szyję drapać. Gaśniemy tak samo jak zapał w nas i nie wiem, czy to ludzie wzięli nam to, czy zabrał czas. Dzieci małych miast, mapami gwiazd w rękach, gdy nie ma się co tracić, można na wszystko przysięgać. Ledwo pamiętam dziś, jak brzmiałaś wtedy. Dziś zrobiłbym wszystko, żeby cofnąć je do kiedyś, bo nic nie mamy, gdy odchodzimy stąd nago i czuję tylko wiatr i szklany chód Chicago. Nie umiem iść, a gdy podnoszę głowę w moment, tracę sedno, bo nie mamy tutaj tak naprawdę nic. Nic, czego chcesz, czego pragniesz na pewno. Nie umiem iść, a gdy podnoszę głowę w moment, tracę wiarę w to, bo nie mamy tutaj tak naprawdę nic. Nic, rzeczy, o których śnisz, naprawdę nic. Nie umiałbym przeprosić ich za żadne z moich słów, choć po większości z nich zostało krótkie echo, wstyd i brud. Lud ma swój głos, my swoje sny i błędy mieliśmy i nie chcieliśmy być jak wszyscy ci następni tu. Spajał mnie z tobą ból, zawsze pół na pół. Byliśmy głupi i ślepi jak każdy życia król. Sól naszych czuł tylko łamała słów gorycz, kiedy gasły neony wokół kolejnej z tych pustych dróg. Jedyny nasz wróg to my sami tu, przerysowani i ućmani czymś, czego jeszcze nie znamy. Gdy budzi nas tu w ten sam wiatr i szklany chód i pomaga mu, kopiąc sobie grób własnymi rękami. Zbędny trud, wierzyliśmy do końca, szukając przez palce nocą słońca, pijani w spak. Nikt nie mówi nam, jak latać tak, kilkadziesiąt centymetrów ponad jednym z wiecznych miast. Nie umiem iść, a gdy podnoszę głowę w moment, tracę sedno.